قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ آپ دیوانے تھے یا ابو لہب اور ابو جہل دیوانے تھے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ. آپ کے پروردگار وہ ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں اس آدمی کو جو آپ کے راستے سے بھٹک گیا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. فلا تطع المكذبين خبردار جھٹلانے والوں کی کوئی بات بھی نہ مانو. یہ آپ سے کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں. فلا تطع المكذبين کوئی بات بھی نہ مانو ان جھٹلانے والوں کی. ودو یہ چاہتے ہیں لو تدھنو کہ آپ کمپرومائز کرے. فیدھنونا تو یہ بھی کمپرومائز کے لیے تیار ہو جائے. لیکن یہ کریں کمپرومائز ان کا کیا جاتا ہے شرک کا کوئی حصہ کم ہو جائے گا. 100% 99.9% مشرک ہو جائیں گے. کسی ایک بات پہ آپ سے کمپرومائز کر جائیں گے کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ 100% نہیں 99.9% مشرک ہو گئے. مشرک اگر 0.001 بھی ہو تو پھر بھی مشرک. پھر بھی مشرک یعنی 0.001 بھی ہے تو پھر بھی مشرک ہے. اور 99.9 ہے تو پھر بھی مشرک ہے. اور 100% ہے تو پھر بھی مشرک ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ان کا کیا بگڑتا ہے. لیکن اگر آپ نے 0.001 بھی دین کی بات پہ کمپرومائز کیا تو آپ تو چلے گئے. مزے میں آ گئے کیونکہ آپ کے دین میں تو ایسی بات ہے ویری سنگل یونٹ. آپ کا سارے کا سارا دین دیٹ از سنگل یونٹ. تو سنگل یونٹ میں یا چھوڑنا ہے یا پکڑنا ہے. سنگل یونٹ میں نہیں ہوتا ہے کہ کچھ پکڑنا ہے اور کچھ چھوڑنا ہے. سنگل یونٹ میں تصور نہیں ہو سکتا. دیکھتے ہیں اکائی. یہ کیا ہے؟ ایک اکائی ہے تو اکائی میں تو آپ نے اکائی کو پکڑنا ہی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس میں تو کمپرومائز کا تصور نہیں ہے. یہ تو ایک اکائی ہے. بس ان میں آگے ودو لو تو دینو فیو دینو ودو یہ چاہتے ہیں لو تو دینو اگر آپ مداہنت کریں. مداہنت کا معنی دین پہ کمپرومائز کرنا کسی ایک بات. فیدھنون تو یہ بھی کمپرومائز کر جائیں گے. وزن میں آ گئی. اور آپ ذرا چلے جائیں سورہ احزاب پہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی لوگ آئے کہ چلو جی ایک بات تو ہماری مان لو. کیا مان لو؟ ایک بات تو ہماری مان لو. جب گروپنگ گروپ دو ہو جاتے ہیں تو پھر پوائنٹس پر بات ہوتی ہے کہ چلو یہ نہیں مانتے نہ مانے لیکن یہ بات تو مانو. تو انہوں نے کہا کہ باقی باتیں آپ نہیں مانتے. ہم نہیں کہتے کہ لات منات غزا حبل یہ اسٹیچو جو پڑے ہوئے ہیں اسٹیچو یہ آئیڈلز یہ خدا ہیں. نہیں جی بس آپ صرف یہ مانو کہ یہ اللہ کے مقرب بندے تھے جن کی مورتیاں ہم نے بنائی ہیں. یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں ہاں جن کی مورتیاں یہ ہمارے مشکل کشا ہیں. بس یہ بنا یہ ایک بات مانے کہ یہ کیا ہے مشکل کشا ہے. کیونکہ لوگوں کے مشکل کشا بہت زیادہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں نعرہ رسالت تو کیا کہتے ہیں جواب میں یا رسول اللہ. کوئی کہتا ہے نعرہ حیدری یا علی اور کوئی کہتا ہے نعرہ پیر یا دستگیر. پتہ نہیں کیا عذاب ہے. اور ہم صرف ایک ہی نعرہ کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بس ہم تو پکارتے ہیں صرف ایک کو. ہم پکارتے ہیں صرف ایک کو اور لوگ پکارتے ہیں ڈیڑھ سال کو. کوئی محمد کو پکارتا ہے, کوئی علی کو پکارتا ہے, کوئی شیخ جیلانی کو پکارتا ہے, کوئی کس کو پکارتا ہے. ہم پکارتے ہیں صرف ایک کو. کسی اور کو پکارتے ہی نہیں. کسی اور کو پکارتے ہی نہیں. اور پتہ نہیں کیسے کیسے کافرانہ اور مشرکانہ اشعار بنا دیے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا. دیکھیے وہاں پنجاب کے لاؤڈ سپیکر پر کڑے ہو کر اور وہاں سے رسول اللہ کو پکارتے ہیں کہ ذرا ہماری حالت پہ رحم کرو, ذرا ہماری حالت پہ. اور پتہ نہیں آپ کو ایسی ایسی باتیں مل جائیں گی کہ آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ کیا حماقت ہے؟ یہ کیا؟ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آدمی سے کوئی اس کا گھوڑا یا اونٹ یا گدا وغیرہ وہ بتک جائے سارا میں اور گم ہو گیا اس کا سہارا تھا سفر کا, تو یہ قبلے کی جانب 11 قدم لے لیں. کتنے لے لیں؟ ہاں 11 قدم لے لے اور پھر کہہ دے کہ یا شاہ حمدان اردد علی ضالتی کہ او حمدان کے بہت بڑے ولی. پتہ نہیں کون تھے کہ او حمدان کے بہت بڑے ولی

تو آپ ادھر ادھر کسی اور سے مشکل کشائی کیوں چاہتے ہیں, جبکہ ایک قوی ذات جو مکمل کنٹرول رکھتا ہے وہ موجود ہے, وہ موجود. ہاں ٹھیک ہے وہ تو ہے, لیکن اللہ کے مقرب بندے بھی تو ہیں, ہاں یہ بھی اللہ کے محبوب ہیں جن کے پاس ہم آتے ہیں, ہاں یہ بھی اللہ کے محبوب. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ کریم سلیکٹ کرتا ہے فرشتوں سے اور انسانوں سے, رسلا میسنجر, رسلا میسنجر, کہ یہ جو محبوب ہے ان کا کام ہے اللہ کا میسج پہنچانا, ان کا کام نہیں ہے مشکل کشائی کرنا, ان کا کام ہے اللہ کا میسج پہنچانا, اس کا کوئی کام نہیں مشکل کشائی کرنے سے. ان اللہ سمیع البصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم, اللہ کریم آپ لوگوں کا آگا پیچھا سب کا سب جانتا ہے. وَإِلَى تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کریم کے حوالے کیے جائیں گے سارے معاملات, کہ سارے معاملات کا ریٹرن کہاں ہے, اللہ کے ہاں. تو واپس اپنے سبق پہ, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ, آپ ذرا نکالیں سورہ فاطر. شیخ مرحوم کو غصہ آ جاتا تو وہ فرماتے ہو سورہ فاطر کے کافر ذرا فاطر کو دیکھیں, تین دیکھیں, یولج اللیل فی النہار, اللہ کریم داخل کر دیتا ہے رات کو دن کے خول میں, ویولج النہار فی اللیل, اور داخل کر دیتا ہے فاطر 22 سپارے میں, وَيُولِجُ النَّارَ فِي اللَّيْلِ, اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات کے خول میں, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اللہ کریم نے موظف بنا دیا ہے. موظف بنانا, ہی ہیز اسائنڈ ڈیوٹیز ٹو سن اینڈ مون بوتھ, اسے کہتے ہیں تسخیر. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اللہ کریم نے مسخر بنا دیا ہے, موظف کر دیا ہے الشَّمْسَ سورج کو, والقمر اور مون کو, کل یجری لاجل مسمى, یہ دونوں فنکشن کرتے ہیں لاجل مسمى, وہ فکس ٹائم تک جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. ذالکم اللہ, یہی اللہ ہے جس کے کنٹرول میں یہ ساری چیزیں, اس کے علاوہ کوئی دوسرے اللہ نہیں. ذالکم اللہ, یہی اللہ ہے ربکم, جو آپ کے رب ہیں, لہ الملک, اسی کے لیے مکمل بادشاہی. والذین تدعون من دونہ, اور وہ بابے, تدعون من دونے, جن کو آپ پکارتے ہیں مشکل کشائی کے لیے اللہ کے علاوہ, ما یملکون من قطمیر, وہ تو قطمیر کا اختیار بھی نہیں رکھتے. قطمیر فتیل اور نخیر بتا دیا تھا کہ کھجور کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کریم چونکہ عربوں میں کھجور زیادہ ہے, وہ اپنی مثالیں دیتے تھے کھجور کے حوالے سے, تو اللہ کریم جب چھوٹی چیز کی مثال لیتا ہے, کبھی کہتا ہے نخیر, کبھی کہتا ہے قطمیر, کبھی کہتا ہے فتیل, کبھی کہتا ہے قطمیر, کبھی کہتا ہے نقیر, اور کبھی کہتا ہے فتیل. تو جو فتیل ہوتا ہے وہ جو اس کے کانے والے حصے اور اس کا وہ جو سٹون ہوتا ہے, اسی کے درمیان ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے سفید سا, دیکھ لیا صحیح. دوسری چیز ہے قطمیر, تو وہی ہے جو اس کا سٹون ہوتا ہے, سٹون کے اندر وہ جو لکیر سا ہوتا ہے, اس لکیر کے اندر ایک تار پڑا رہتا ہے, ایک چھوٹا سا تار پڑا رہتا ہے, اور اسی سٹون کے ایک سرے پر ایک کالا نقطہ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں نقیر. تو یہ عربوں کے مثالیں تھیں چھوٹی چیز کے لیے, تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ما یملکون من قطمیر, وہ تو کسی چھوٹی چیز کے اختیار بھی نہیں رکھتے. ان تدعوہم لا, اور اللہ کریم فرماتے اختیار تو درکنار, وہ تو سنتے بھی نہیں. اب بابے جو قبروں میں پڑے ہیں, تو آپ جا کے وہاں دیگ اٹھائیں حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لاہور کے اندر حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, وہاں لوگ دیگے پکاتے ہیں, دیگوں کا کھانا حرام ہے, وہ نظر لے کر اللہ, وہ غیر اللہ کا نظر ہے, غیر اللہ کا نظر کھانا حرام ہے. اور چودھری صاحب نے بہت زیادہ کہا ہے, ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم, وہ چودھری فاضل بھی کہتا رہتا تھا پرانے زمانے میں جب تک جماعت کے ساتھ نہیں لگا تھا, جس نے کہا ایک اس میں سفیر بھی ہے, حقائق بولتے ہیں, سچ بولنا چاہیے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم, وہ ہمارے ایک ساتھی تھے, اس نے کہا ہوں گے تو حرام, لیکن جو خوشبو اٹھتی ہے میں عمر میں 2 گیا ہوں حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر, لیکن وہاں وہ کفر شرک وہ مجھ سے نہیں دیکھے جاتے, اب جب کہیں لاہور جانا ہوتا ہے وہاں روڈ پر سے گزرتے ہیں تو فاتحہ پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم ربنا اغفره وارحمه ولا تعذبه وجعل جنته مثواه ومثوانا ومثوى جميع المؤمنین. خداوندار کے درجات بلند فرمائے جس نے توحید کی شمع جلائی تھی. اس کے عمل نامے میں 100,000 ہندوؤں کا مسلمان ہونا لکھا گیا ہے. صحیح ان تدعون لا يسمعوا دعاكم. اگر آپ ان کو پکاریں لا يسمعوا دعاكم تو وہ آپ کے آواز کو سنتے نہیں. وہ آپ کی آواز کو ذرا زور سے کیونکہ شیخ ہم سے کہلوا دیتے ہیں. ان تدعون اگر آپ ان بابوں کو پکار دیں لا يسمعوا دعاكم وہ آپ کے پکار کو سنتے نہیں. ولو سمعوا اور فرض کرو سپوز اور سپوز وَلَوْ سَمِعُوا اور فرض کرو انہوں نے سن بھی لیا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ تو آپ کو جواب نہیں دے سکتے کہ ارے بھائی کیا چاہتے ہو. مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کا مسئلہ قیامت کے دن ایک مسئلہ ہوگا. یہی حضرت علی ازدیری ہوں گے اور یہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی ازدیری ہوں گے اور یہی شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے رحمہم اللہ اور خواجہ احمد صابر کلیری ہوں گے رحمہم اللہ. یہ سارے اولیاء قیامت کے دن ان کا ہاتھ اور ان لوگوں کا گریبان جنہوں نے ان کو شرک کا اڈا بنا دیا تھا. تبھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم اور قیامت کے دن وہ آپ لوگوں کے شرکیہ اعمال سے بیزاری کا اعلان کریں گے. وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ یہ ان شرک مشرکین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. ان مشرکین نے تو ہمارا بھی ناک میں دم کر دیا تھا ہمارے قبروں پہ جو گندگیاں کرتے تھے. اور پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی پھر نہ کہو. یہ بڑی اچھی بات جو پیچھے اللہ نے کہہ دی وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ یہ پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی. میں ابھی آپ کو اطلاع دیتا ہوں قیامت کے دن یہ مسئلہ ہوگا پھر نہ کہو. 194 آیت نمبر 194 دیکھ لیا اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تَحْقِيقٌ وہ بزرگ اور وہ باب تدعونا جن کو آپ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ مشکل کشائی کے لیے عباد وہ بھی محتاج بندے امثالکم آپ جیسے. وہ خدا توڑے ہیں کہ آپ کی مشکل کشائی کر دیں. حضرت علی اجمیری کون تھا؟ اللہ کا بندہ جو اللہ کو محتاج ہے. حضرت خواجہ اجمیری کون تھے؟ اللہ کا بندہ جو اللہ کو محتاج تھے. حضرت شیخ جیلانی کون تھے؟ اللہ کا بندہ ہاں صالح بندے تھے. تو ان الذین وہ لوگ تدعون من دون اللہ جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ عباد وہ محتاج بندے امثالکم آپ جیسے فدعوہم چلو پکارو فلیستجیبوا لکم وہ ذرا جواب تو دیں. اللہ کریم فرمائے چلو پکارو قبر کے قریب جا کر پکارو. فلیستجیبوا لکم وہ ذرا جواب تو دے ان کنتم صادقین اگر آپ اپنے عقیدے میں سچے ہیں کہ یہ کام کر سکتے. او جی بڑی قوت ہے جی بڑی قوت ہے فلاں گیا بچہ دے دیا. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بہا کیا ان بابوں کی ایسے پاؤں ہیں جس سے وہ چل کر آ سکے آپ کو سپورٹ دینے. ام لہم ایدی یبطشون بہا یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جس سے آپ کو وہ پکڑ کر امداد کر سکے. ام لہم اعین یبصرون بہا یا ان کی ایسی آنکھیں جس سے وہ دیکھ سکے. ام لہم آذان یسمعون بہا یا ان کے ایسے کان ہیں جس سے وہ سن سکے. قل ادعوا شرکاءکم اچھا رسول پاک سے بھی کہہ دیا آپ وہ بھی بن گئے. کیا بن گئے؟ وہ ابھی بن گئے. اب بزرگوں کو نہیں مانتے بزرگوں کو نہیں مانتے. رات آپ سو نہیں سکو گے چارپائی سے نیچے ڈلوا دیں گے بینک دیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کہہ دو انہیں کہ قل ادعوا شرکاءکم آپ اپنے ان معبودوں کو کہہ دو فکیدون ثم کیدونی اور میرے متعلق جو بھی آپ پلاننگ بنا سکتے ہو تو بنا دو فلا تنذرونی اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. اگر آج رات مجھے پینکوا سکتے ہو تو آج رات ہی پینکوا دو. ثم کیدونی فلا تم ضرور واپس اپنے سبب پہ. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ آپ کہہ دیجئے کہ پکارو ان کو زعمتم جن کے متعلق آپ لوگوں کا گمان ہے من دونہ اللہ کے علاوہ

میلٹ کروا دیں, صحیح, اور کولتا ہوا پیتل یا جست وہ پیتا رہے, صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میٹل کی ہیٹ کو جب وہ کھولتا رہے پانی کی طرح. یہ دیکھیے اللہ کریم یعنی ایک معقول چیز کی مثال ایک آبزور چیز سے کس انداز سے دے دیتے ہیں. کہ شجرت الزقوم طعام الاسیم کالمول, وہ کھولتے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا, یغلی فی البطون, اور وہ کھولتا رہے گا سٹمک کے اندر, کا غلی الحمیم, جس طرح ہانڈی کھولتی رہتی ہے. خضوع, اللہ کریم حکم دے دے گا خضوع, پکڑو اس مجرم کو, فاتلو, اور ڈریک کر دو, گسیٹ کے لاؤ. فاتلو کا معنی ہے اعتلا, یعتلی, گسیٹ کے لانا. کس طرح لانا؟ گسیٹ, جس طرح پاکستانی پولیس کرتی ہے, صحیح. ہاں, اور وہ جو کرتی ہے وہ گسیٹ کے لاتی ہے. خضوع, فاتلوہ, الہ سوائے جہنم, گسیٹ کے لاؤ, الہ سوائے جہنم, جہنم کے درمیان ڈال دو. ثم صبو, اور پھر ڈال دو, فوق راسی, اس کے سر کے اوپر, من عذاب الحمیم, کھولتا ہوا پانی, پینے کے لیے بھی کھولتا, کھانے کے لیے شجر زقوم, ہاں, جلنے کے لیے اور جلانے کے لیے آگ, اور اوپر ڈالنے کے لیے پھر کھولتا ہوا پانی. یا سبحان اللہ, اللہ بچائے. اور پھر فرماتے ہیں کہ زک, چکو, مزے لیتے رہو, زک, ہیو اے ٹیسٹ آف اٹ. سوری صاحب, اسے بڑا زوردار کلمہ ہے کہ زک, سبحان اللہ. صحابہ کرام اس قسم کے کلمات سن کر ان پہ غشی طاری ہو جاتی. حضرت عبداللہ ابن عمر وہ آیت پڑھ رہے تھے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین, اللہ یظن اولائے, کیا ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے, انہم مبعوثون, کہ انہیں ایک نئی زندگی دی جائے گی, لیوم عظیم, اس بڑے دن میں, یوم یقوم الناس لرب العالمین, جب سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اب ہم تو صرف مزے لے لیتے ہیں کہ آیات ہیں اور اس کا یہ تفسیر ہے. قاضی صاحب نے بڑی اچھی تفسیر کی, بس دیٹس ڈن, صحیح, ڈن. عبداللہ ابن عمر نے آیت پڑھی اور وہ بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش میں آئے تو پھر روتے رونے لگے اور کہتے تھے یوم یقوم الناس لرب العالمین, یوم یقوم الناس لرب العالمین, اوف, لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے, جہاں پہ کوئی اپروچ کام نہیں آتا, کوئی سفارش نہیں ہے, کوئی رشوت نہیں ہے, کوئی گروپ نہیں ہے, کوئی باپ نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں ہے, بس روتا رہا. رات گزر گئی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روتے رہے اور اس آیت کو دہراتے رہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین, سبحان اللہ. یہ اپروچ کی بات ہوتی ہے کیوں چلی سر, صحابہ کو تو رسول پاک نے بنا دیا تھا, تمہیں تو قرآن کریم نے انہیں بلایا کہ خیر البریہ, کہہ دیا کہ میرے مخلوق میں انبیاء کے بعد صحابہ ہی کی جماعت ہے, انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. دنیا بھر کے سارے اولیاء اللہ جمع ہو کر ایک صحابی کی جوتی کی برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو صحبت کا مسئلہ ہوتا ہے, اب صحابہ کیوں بڑے تھے؟ محمد کی صحبت نصیب ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. صحبت بڑی چیز ہے, صحبت صالح ترا صالح کن, صحبت طالح ترا طالح کن, اور ساری شما فرموداس کہ پسر نوح بابدا بنشست, پسر نوح بابدا بنشست, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھ گیا. کس کا بیٹا تھا؟ پیغمبر کا. پسر نوح بابدا بنشست, خاندان نبوتش گم شد, نبوت والا خاندان بھی اس کا کچھ کام نہیں آیا, اس لیے کہ اس کی صحبت غلط صحبت تھی, اس کی صحبت غلط لوگ تھے. پسر نوح بابدا بنشست, خاندان نبوتش گم, اور سگے اصحاب کہف روزے چند, سگے اصحاب کہف روزے چند, پئے نیکا گرفت مردم شد. یا سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ صالحین کے ساتھ مل گیا. رسول پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کریم انسان کے شکل میں اٹھا کر جنت میں داخل کرے گا, اس لیے کہ صحبت مل گئی اسے. سگے اصحاب کہف روزے چند, پئے نیکا گرفت مردم شد. آپ گئے نا؟ گئے آپ عمان میں؟ چلے گئے عمان سے بمشکل چار پانچ میل باہر, بدام شہر میں ہیں, آپ یہ کہہ دیں کہ شہر میں ہیں, صحیح. تو وہاں پہ سات قبریں, ان انسانوں کی آٹھویں قبر اس کتے کی ہے, لیکن وہ کتا ہے. کس کا؟ وہ ہمارے جنرل صاحب والے نہیں جو چن رہے تھے, جنرل صاحب نے بھی دو کتے اٹھوائے تھے تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میں کوئی اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں, کتوں سے محبت کرتا ہوں, صحیح. یہاں پہ آپ نے اپنا ریکارڈ ٹیک ٹاک کرنا ہے تو دو کام آپ نے کرنے ہیں, ایک خاتون کو بے حجاب کر کے بازاروں میں گمانا اور دوسرا کتا اٹھانا, بس یہ ہے کرائٹیرین کہ نہ ہو ہی از لبرل, صحیح کہ فنڈامنٹلسٹ بھی نہیں اور ٹیررسٹ بھی نہیں. تو جنرل صاحب نے دونوں کام کر کے دکھایا, یعنی اگر ہمیں خطرہ نہیں تو صرف اللہ سے نہیں, کعبے کی سمت سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. صحیح, اب اللہ کے ساتھ ہم کیسے ملیں گے؟ یا ہم نمبر ٹیک ٹاک بنانا چاہتے ہیں, کیوں چھوڑی سر ساری تک دو اس کے لیے ہے کہ مغرب کے ہاں میرے نمبر ٹیک ٹاک بن جائیں کہ وی آر اوکے ٹیک ٹاک لوگ, وی آر ناٹ فنڈامنٹلسٹ اینڈ ناٹ ٹیررسٹ. اس لیے کہ خواتین کو بھی اس طرح ڈسپلے کر دیں, اور قرآن کریم نے فرمایا وہ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن, کہ خواتین سے کہہ دو گھر کے اندر رہو, جب باہر آئیں جب تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, تو قرآن کریم نے فرمایا ڈسپلے کر کے باہر نہ آئیں. یہ دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے حضور کے زمانے میں جب آنکھیں تھی عمر کی, آنکھیں قاضی فضل اللہ کی نہیں تھی, جب آنکھیں تھی ابو بکر کی جو خود کنٹرول تھے تقوا کے اعتبار سے, صحیح ہے, اور دوسری جانب خواتین تھی عائشہ اور حفصہ اور ام سلمہ, انہیں کہہ دیا وہ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, جب باہر آئیں, جب باہر آئیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈسپلے نہ کرتے رہیں اپنے حسن کی اور اپنی باڑی کی. ہماری والے گھر میں رہیں, گھر میں رہیں تو اس قسم کی برے حالت میں کہ آدمی کا جی نہیں چاہتا کہ انہیں دیکھیں, صحیح, اور باہر نکلنے پر میرے خیال میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں سنگار میز کے سامنے کھڑے ہو کر کہ یہاں پہ کون سا رنگ لگانا ہے اور یہاں پہ کون سا لگانا ہے اور یہاں پہ کون سی لکیر کھینچنی ہے اور یہاں پہ آج اس کپڑے کے ساتھ میچنگ قسم کی وہ لپسٹک کون سی ہوگی, صحیح ہے, اور جو نگینہ ہے وہ بھی اس قسم کے اور جو جوتے ہیں وہ بھی اس قسم کے اور جراب بھی اس قسم کے, صحیح ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ بالوں کو رنگ بھی اس قسم کا دیا جائے, صحیح, زبردست کیا ہوتا ہے بھائی, مولی کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے, مولی کی نظر. ہمارے حضرت مولانا حامد میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ لاہور میں کریم پارک ایک جگہ, وہاں بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ مدنیہ, جامعہ مدنیہ راوی روڈ کریم پارک جامعہ مدنیہ, وہاں کے جو بانی تھے بہت بڑے ولی آدمی تھے, ابھی یہ جنید جو دور میں وفات پا چکے ہیں, حضرت شیخ العزیز مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے ولی آدمی تھے. تو مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار لطیفہ کہہ رہے تھے, رات بیٹھے تھے علماء سارے, حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے نہیں تھے, رات کو نہیں سوتے وہ, رات بھر بس بیٹھے رہتے اپنے کمرے میں, اور جو اس کے عقیدت مند تھے وہ آتے رہتے, اور حضرت صاحب تھوڑی دیر, میں تو جب جاتا تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر بعد اپنے خادم کو آواز دیتا, ارے فلان, وہ کہتے جی, میں کہا وہ جی ذرا قاضی صاحب کے لیے پشاوری چائے. تو رات بھر مجھے 2-3 بجے نیند آ جاتی, تو میں کہتا حضرت میں سوتا ہوں, تو کہتے نہیں بھی چائے کا ایک اور دور چلے گا, تو میں کہتا چلو چلے. تو اس لیے ہم جب حضرت کے پاس جاتے تھے تو دن بھر سو جاتے کہ بھائی رات تو ویسے حضرت نے چھوڑنا ہے نہیں, رحمہ اللہ. تو یہ بیٹھے تھے تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے کہہ دیا کہ ایک آدمی کے ساتھ اس کی بیوی تھی, وہ آ رہے تھے راستے پر, تو جب مردوں پر گزر ہوتا یا مرد آ جاتے ہیں راستے میں تو وہ اپنی بیوی سے کہہ لیتا کہ چھیرا ذرا ڈانپ لو, وہ ڈانپ لیتی. تو اس نے کہا کہ پھر کچھ مولوی آ رہے تھے 2-3, تو اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ چہرا ڈانپ لو اور یہ ہاتھ بھی چھپاؤ, اور جو آپ کے پاؤں ہیں یہ ذرا برقعے کو نیچے ڈھیلا کر دو تاکہ یہ پاؤں بھی نظر نہ آئیں. خاتون نے تو حکم مان لیا, لیکن جب موری صاحبان گزر گئے تو اس نے شوہر سے پوچھ لیا کہ عام لوگوں پہ گزر ہوتی تو آپ کہہ دیتے چہرا چھپاؤ, اب موریوں کے پاس گزرنا تھا تو آپ نے کہا کہ پاؤں بھی چھپاؤ. اس نے کہا رے کمکل اور بیوقوف عورت, آپ کو پتا نہیں مولوی نظر کے بڑے تیز ہوتے ہیں, مولوی نظر کے بڑے تیز ہوتے ہیں, ہیل پہ نظر پڑتی ہے تو فوراً یہ قیاس کر جاتے ہیں کہ پاؤں کا رنگ ایسا ہے چہرے کا ایسا ہوگا. اللہ اکبر, ہم ایسے قافلے لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں حضرت بھی عجیب بات کرتے ہیں کبھی کبھار. اچھا, تو پھر نکالے سورہ صافات ہوگا میرے خیال میں, آیت نمبر 40 دیکھیں, اللہ عباد اللہ المخلصین, مگر اللہ کے بندے جو اللہ کے لیے خالص کیے گئے, اولائک یہی لوگ, لہم رزق معلوم. آیت نمبر 40 نکال لیا, اولائک لهم رزق معلوم, ان کے لیے ایک بہترین رزق ہے, فواقع. بہترین رزق کون سا ہوتا ہے؟ پل, فواقع. صلی اللہ کریم نے فرمایا ان کے لیے ایک انڈرسٹوڈ رزق ہے, پروویژن ہے. اینڈ واٹ از دیٹ؟ فواقع, فروٹس. وَهُمْ مُكْرَمُونَ, اور ان کو عزت دے دی جائے گی. صرف فروٹس نہیں کھاتے رہیں گے, ان کو عزت دے دی جائے گی. فی جنات النعیم, وہ نعمتوں والے باغات کے اندر ہوں گے. غلا سرور متقابلین, اور وہ کشن پر بیٹھے رہیں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے. سرور یہ جمع ہے سریر کا, کشن کو کہتے ہیں. غلا سرور وہ کشن پر بیٹھے رہیں گے, متقابلین فیس ٹو فیس. یطاف علیہم بکاس من معین, یطاف علیہم اور خادم چکر لگائیں گے انہی کے اردا گرد. بکاس من معین, بہترین اور صاف ڈرنک کے بڑے پیالوں سے. صاف ڈرنک ہوں گے, یہ خادم لگے رہیں گے اور وہاں پہ وہ اس طرح کر لیں گے. بیضا, اور وہ صاف ڈرنک چمکتا ہوا ہوگا. ایسا صاف ڈرنک کیا ہوگا؟ چمکتا ہوا. لذت الشاربین, اور پینے والوں کو مزہ دیتا رہے گا. پینے والوں کو اللہ کریم فرماتے ہیں, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی وائن آف دس دنیا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی وائن آف جنہ. کہ ایک تو وہ چمکتا ہوا ہوگا, دوسرا پیتے ہوئے ٹیسٹ دیتا رہے گا. یہ آپ والے کا مزہ گڑبڑ ہے, اس کا مزہ بڑا پیکا ہوگا. وہ آپ نے بتا دیا تھا, اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں. تجربے کی بات مجھے کر رہا تھا, بغیر ابھی توبہ کر دیا ہے. دیکھیے یہ ساروں کے مزے لے لیے, بغیر الکوہل کے اور الکوہل والے سب کے. بیضا, وہ سفید چمکیلا ہوگا, لذت ٹیسٹ دیتا رہے گا للشاربین, پینے والوں کو. لا فیہا غول, وہ ایسا وائن ہوگا کہ اس کے اثرات میں بےہودگی نہیں ہوگی. یہاں جو ڈرنک ہوں گے, وہاں اس دن رات ہم جو تھے, جو بیان کے بعد رات نکلے تو وہاں تین چار بیٹھے تھے ان بینچوں پر, تین چار, انہوں نے ہمارے اوپر آوازیں کسی میرے ساتھ بھائی تو ڈرنک ہیں چلے. لا فیہا غول, اسی کے اثرات میں کوئی بےہودگی نہیں ہوگی. ولا هم عنها ينزفون, اور نہ اسی سے بے خودی آئے گی اور نہ سر درد. وعندهم قاصرات الطرف, اور ان جنتیوں کے ہاں ہوں گے ایسے حورے. قاصرات الطرف, جو اپنی نظروں کو کنفائن رکھے گی اپنے شوہروں کے لیے, کسی اور کو نہیں دیکھے گی. دیکھے گی تو کس کو؟ اپنے شوہر کو. عین, اور ان کی آنکھیں بڑی موٹی خوبصورت ہوں گی. کانہن بیض مکنون, وہ ایسے ہوں گے جس طرح صدف کے اندر موتی, جس طرح سیپ کے اندر موتی. سیپ کہتے ہیں سیپی, سیپی کے اندر موتی. فاقبل بعضهم على بعض, یہ جنتی ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے. قال قائل منهم, ایک کہہ دے گا, انه كان لي قرين, بھائی وہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا. آپ جانتے ہیں خلاصہ, انی کان لے کرین, یقول, وہ مجھ سے کہتا رہتا, انک لمن المصدقین, کیا آپ بھی یہ باتیں مانتے ہیں؟ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ کیا آپ بھی باتیں مانتے ہیں؟ زامتنا وکننا ترابن, جب ہم مر جائیں اور خاک ہو جائیں, وعظامن ہڈیاں ہو جائیں, اینا لمدینون, تو پھر ہمیں بدلہ دیا جائے گا اعمال کا. آپ بھی یہ یقین کرتے ہیں؟ تو یہ جنتی دوسروں سے پتہ کر لے گا. قال هل انتم مطلعون, آپ اس کا کوئی پتہ درک معلوم کر سکتے ہیں؟ وہ کہاں ہوں گے؟ وہ مجھے اس قسم کی باتیں کرتا تھا, کچھ آپ پتہ معلوم کر سکیں گے؟ فَطَلَعَ, تو یہ لوگ اپنے خادموں سے اس کا ایڈریس معلوم کریں گے. فَرَآهُ فِي الْجَحِيمِ, اور ان کو دکھایا جائے گا, وہ دیکھ لیں گے اس کو جہنم کے اندر. قَالَتْ اللَّهِ, تو یہ اس کا دوست جو جنت میں, وہ اسے کہہ دے گا کہ اللہ خدا کی قسم, تُرْدِينِ, آپ نے تو منصوبہ بنا دیا تھا میرا بیڑا غرق کرنے کا. وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبِّ, اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی, لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ, میں بھی آپ کے ساتھ وہاں پڑا رہتا. اَفَنْهَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ, اب کیا تمہیں تجربہ ہو گیا کہ آپ مرنے والے تھے؟ یقین آ گیا, یہ جنتی اسے کہے گا. اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ, کیا ہم مرنے والے تھے؟

کالا اس نے کہہ دیا اسجد آیا میں سجدہ کروں لمن ایک ایسے شخص کو خلقتا جسے آپ نے پیدا کیا ہے تینن مٹی سے میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کر دیا ہے وہ مٹی جو گدے اور کتے کے پاؤں تلے رونتی رہتی وہ مٹی جو گدے کے پاؤں تلے آتی ہے کتے کے پاؤں تلے آتی ہے تمام مخلوق کے پاؤں تلے آتی ہے اس قسم کے خصیص مادے سے جس شخص کو آپ نے پیدا کیا ہے آپ مجھ سے اس کے سامنے سجدہ کروانا چاہتے ہیں صحیح کالا اسجد لمن خلقت طینا کالا ارایتک ھذا الذی کرمت علی اللہ کالا ارایتک شیطان نے کہہ دیا ابلیس نے کہہ دیا ارایتک ھذا الذی کرمت علی ارایتک میں آپ کو بتا دیتا ہوں ارایتک مانا یہ شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے میں آپ کو انفارم کر دیتا ہوں ارایتک میں آپ کو بتا دیتا ہوں ھذا الذی کرمت علی یہ شخص جس کو عزت دے دی آپ نے میرے اوپر لئن اخرتنی لئن اخرتنی الی یوم القیامت اگر آپ نے مجھے ڈیل دے دیا اگر آپ نے مجھے مہلت دے دی الی یوم القیامت روز قیامت تک لاحتنکن ذریتہ احتناق لٹرلی میننگ ناک میں کھڑا کرنا ناک میں رسی ڈالنا یا ناک میں کھڑا آپ سرکش سے سرکش حیوان کو تابع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہاں پہ نکیل ڈالتے ہیں لاحت نکلنا تو یہ ہے محاورہ لاحت نکلنا ذریتوں میں نکیل ڈالوں گا اس کے اولاد کے ناک میں مین انہیں مکمل طور پر اپنا فالوور بنا دوں گا کسی کے ناک میں آپ نے نکیل ڈالی اٹ مینس کہ ہی ول فالو یو ہی کین ناٹ گو سم ویئر ایلس یو ہیو سین دا بیئر یو ہیو سین دا بیئر دیئر ان پاکستان ان سرکس ان سرکس یو ہیو سین یو ہیو سین دا بیئر And also in the street of Lahore, not everywhere, only in Lahore. So the person concerned who has holding the bail, uska ye tarika hota hai ki wahan khada aa raha hota hai aur rassi uske haath mein, to wo rassi ko is tarah wo us par maarte hain, wo chadi hoti hai us par maarte hain, to dard ke mare wo jo bail hota hai wo apne aage wale dono paon wo is tarah kar dete hain, sahi? Ab wo us rassi ko is tarah khenchta rehta hai اس کے ناک میں درد ہو جاتا ہے تو وہ مجبوراً وہ اپنے پاؤں درد کے مارے اور وہ کہتے ہیں بیل کو نچھا دیا بھائی نچھا دیا توڑا وہ غریب درد کے مارے اس طرح کرتا ہے وہ درد کے مارے وہ اتنا مسخر کیوں ہو گیا ہے کیوں ناک میں نکیل کی وجہ سے تو شیطان نے بھی کہہ دیا نکیل ڈالوں گا آدم کی اولاد کے ناک لاحت نکلنا ذریتوں میں نکیل ڈالوں گا ذر اور لاحتنکن اصل لفظ ہے احتنک اصل لفظ جو ہے ورب دیٹ از احتنک یہ آگے لام ہے اور پیچھے نون ہے آگے لام ہے اور پیچھے نون ہے اسلام کو ہم لام تاکید کہتے ہیں لام کو کیا کہتے ہیں لام تاکید اور نون کو تاکید ثقیل کہتے ہیں برپور تاکید تو شیطان نے جب اپنی بات کی تو وہ اتنی شور کروا دی لاحتنکن یقینی بات ہے میں تاکید کرتا ہوں نکیل ڈالوں گا اس کے اولاد کے ناک میں یعنی مین کہ آئی ایم کمیٹڈ ٹو ٹنگ آئی ایم کمیٹڈ ٹو مائی ٹنگ جو بات میں نے کی یہ ضرور کروں گا اس لیے اس نے شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اس نے اپنے باپ کے آگے پیچھے دو انجن لگا دیے ایک لام والا انجن اور دوسرا نون والا انجن دو انجن لگا دیے تاکہ بات میں زور آ جائے لاحتنکن ذریتوں میں نکیل ڈالوں گا اس کے اولاد کے ناک میں الا قلیلا مگر تھوڑے بہت جو مجھے فالو نہیں کریں گے تھوڑے بہت جو مجھے فالو نہیں کریں وہ نکیل سے بچے رہیں گے فمن آلہ اللہ کریم نے کہہ دیا اذهب چلے جاؤ قالا اللہ کریم نے کہہ دیا ابلیس سے اذهب چلے جاؤ فمن تبعک پس وہ تبعک جو فالو کرے گا کو منہم انسانوں میں سے فإن جہنم تو تاکہ جہنم جزاؤکم وہ آپ ساروں کا بدلہ ہے جزاء موفورا مکمل بدلہ کہ جو آپ کو فالو کریں گے آپ بھی اپنے الفاظ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں لیکن میں بھی کچھ الفاظ سناتا ہوں میں بھی اس کے ساتھ کمیٹڈ رہوں گا فا

وہاں تو اگر آپ اس جانب سے گئے اس جانب سے گئے دونوں کے درمیان گھس گئے سجدے کا نو این ضابطہ یو مسٹ ہیو این ایکسس اینی ویئر اینڈ ایوری ویئر جہاں بھی آپ کو موقع ملے صحیح صحیح. اور تکڑا ڈرائیور وہ ہے خصوصاً رکشے والے. I don't know about Karachi and Hyderabad and all these things and Lahore. As far as the truck driver here in Peshawar are concerned, they are so much expertise in this regard. Sahi, kabhi aadmi ke do taang ke darmiyan bhi dakhil kar dete hain. Azaab hai. Lekin hum jab yahan aaye, to humne sare laab seekh liye. Humne sare laab, aur hum bade alert hote hain jab driving karte hain. To kya karte hain? Haan, bade lala bhi bada chokanna rehta. بیدار ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ $200 کا ٹکٹ آ جائے گا, ہاں اسکول بھی جانا ہوگا, انشورنس بھی بڑھ جائے گی صحیح. اور اگر 3-4 ٹکٹ مل گئے تو لائسنس از گان. دیر آر دین آئی ول بی سٹنگ دیئر ان بور بینک. تو تیسری بات, وعن غیمی ما ذا عمل بی, علم کے متعلق پوچھا جائے گا کیا عمل کر چکے تھے اس پر. اور چوتھی بات, وعن مالی مل این اکتسبا, مال کے متعلق پوچھا جائے گا مل این اکتسبا کہاں کمایا. مل این اکتسبا کیا, ریگارڈنگ ایوری سنگل سنگل پینی یو وڈ بی کوئسچنڈ ویئر فرام دس سنگل پینی از. جسٹ امیجن وٹ ول ہیپن ٹو یو, جسٹ امیجن وٹ ول ہیپن ٹو یو. یا سبحان اللہ. اور ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ, کل مجھے ایک عربی پوچھ رہا تھا کہ میرے باپ کا کاروبار تھا, اس میں جائز کاروبار بھی تھا ناجائز بھی تھا, اب وہ وفات پا چکی ہیں, اس کا سارا مال میرے حصے میں رہ گیا, اب مجھے تو صحیح اماؤنٹ معلوم نہیں کہ اس میں حرام کتنا ہوگا اور حلال کتنا ہوگا. What should I do in this regard? میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کیا, میں نے کہا کہ just apply your own mind. آپ اپنے باپ کے کاروبار سے واقف کہ اس کی آمدنی پر ایئر حرام والے سے کتنی ہوگی اور حلال والے سے. حلال والا آپ اپنے ملک میں داخل کر دیں, حرام والا وہ فقراء کو دے دیں, بٹ ناٹ وتھ دی انٹینشن آف ثواب, ثواب کی نیت سے نہیں. حرام اگر آپ ثواب کی نیت سے دیں گے تو کافر بن جاؤ گے, ایمان ختم ہو جائے گا, کیونکہ اٹ مین کہ ثواب کی نیت سے دے دیتے ہیں. فرسٹ آف آل یو ہیو کنسیڈرڈ دیٹ ویری حرام ایز حلال اینڈ دیئر فور یو آر گیونگ اٹ وتھ دی انٹینشن آف ثواب. صحیح. تو اگر کسی نے حرام کو حلال کہہ دیا تو نتیجہ کیا ہوگا, ایمان ختم. That is not a guna, that is a matter of aqeedah, that is an issue related to your belief. Understand? You are picking the idea of what I am saying? Yes. Therefore, when Hazrat Umar ibn Abdul Aziz, who was not only a ruler or king, who was not only a khalifa, but he himself was a great scholar, and he was a mujtahid, Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, وہ ممبر پر تھے, کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت اگر کسی کی کمائی حرام کی ہو اس کے زکات کا مسئلہ کیا ہوگا, عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ اگر اس کو مستحقین معلوم ہے تو اس پر زکات واجب نہیں. He must go to the very مستحق and the eligible and deserving person and he must return his due rights. وہ اس کو واپس کر دے, وہ اس کو واپس کر دے. اگر اس کو معلوم نہیں then he must give it to the بیت المال. صحیح. And he must mention کہ this is حرام کی کمائی. This is حرام. وہاں پاکستان میں کہتے ہیں سفید دن اور کالا دن, کہ this is کالا دن. وہاں کبھی کبھار کہہ رہے تھے کالا دن کو سفید دن کروا دیا, پتہ نہیں وہاں تو وہ کہتے ہیں آٹے کی بلی, کیا ہوتا ہے آٹے کی بلی, تو آٹے کی بلی یا موم کی ناک, وہ جس طرح آپ تو کہتے ہیں کالا دن مینس کہ دس واز الیگل منی اور ال گاٹن منی. صحیح. لیکن حکومت نے اعلان کر دیا دیٹ از ہیلو. صحیح. لیکن ٹیکس ادا کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کمایا ہم سورس معلوم نہیں کریں کہاں سے کمایا, آپ نے حکومت کا بیڑا غرق کر دیا, قوم کا بیڑا غرق, دیٹ از اوکے بٹ پے لٹل بٹ, ناٹ دا ہول ٹیکس, لٹل بٹ. ہاؤ مچ؟ لٹل بٹ 3600 روپیز. 3600 روپیز فار ہاؤ مچ؟ فار 52 یونٹس. سبحان اللہ. 52 کارخانے اور داخل کر دیں کتنا ٹیکس؟ 3600 روپیز. انا للہ and so is the case with everyone here, maybe either in the Jagirdar party or in the Karkhanadar party. Sahi. To chauthi baat, wa an mali mein ain tasabbu kahan se le aaye. Aur panchvi baat, wa fi ma za anfaqa. Aur panchvi baat,

تاکہ یہ جو ہے نا یہ ریبیز گناہ کے ریبیز یہ خون کو کنٹرول نہ کرے. بات ہے ہماری. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیاری باتیں کرتے تھے. بس ایک جملہ کہہ دیا, او گناہ کے جرمز کی وہ جو ہے نا وہ خطرناک ہونا, اس کا ڈینجر, وہ اس طرح ذہن میں بٹھا دے کہ محسل کلب ہو, اس طرح ریبیز بلڈ کو کنٹرول کرے انٹریٹیبل. تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح اگر گناہ نے بھی بلڈ کو کنٹرول کر دیا صحیح اور وہ آپ کا نیچر بن گیا, گناہ اگر آپ کے نیچر اور آپ کی فطرت بن گئی, دین یو آر گان, اللہ تعالیٰ بچائے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, قسم ہے مجھے تاکہ میں نے کرامت اور عزت دے دیے بنی آدم اولاد آدم کو, وَحَمَلْنَا مسلط کر دیا ہے میں نے ان کو, فِي الْبَرِّ خشکی میں بھی, وَالْبَحْرِ اور سمندر میں بھی, وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور میں نے پروویژن دے دیے ان کو, مِنَ الطَّيِّبَاتِ. تو طیب میں نے کہا کہ اس کے تھری کوالٹیز ہوتی ہیں, کس کو یاد ہے؟ کہتا ہے یہ وہ خوراک ہے جس کے تین کوالٹیز ہیں, حلال, ہائیجینک, کہ یہ حلال بھی ہو, یہ پاک بھی ہو, یہ ہائیجینک ہو. تو قرآن سے طیب کہتا ہے, قرآن سے طیب کہتا ہے. لیکن اگر ہائیجینک نہ ہو, جس طرح ہمارے اکثریت مسلمانوں کو بی مل گیا ہے, صحیح, ریسٹورنٹ کو یا گروسری اسٹور کو کیا ملتا ہے, انما للہ بین الیہ راجعون, آدمی کو شرم آ جاتی ہے کہ بھائی مسلمان کو تو ٹرپل اے ہونا چاہیے, مسلمان کو ٹرپل اے ملنا چاہیے, تو اس کو بی مل گیا ہے کہ صفائی نہیں. اور اگر مسلموں کے اسٹور میں جائیں صحیح, وہ تو بی پہ بھی خوش ہوتا ہے. اچھا, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے ان کو مِنَ الطَّيِّبَاتِ حلال اور پاکیزہ چیزیں, وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے فضیلت دے دیے انسانوں کو, عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا دیر سارے اپنے مخلوق پر, عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا دیر سارے اپنے مخلوق پہ تفضیلن, بہت بڑی فضیلت میں نے دے دی ہے. تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہوتی ہے کہ دیکھیے اگر بدن کے اعتبار سے کہہ دیے تو ہاتھی زیادہ طاقتور ہے یا انسان؟ تو اللہ کریم نے انسان کو فضیلت دے دی ہے, گھوڑے میں قوت زیادہ ہے انسان میں, تو اللہ نے فضیلت دی ہے اس پہ سواری کرتا رہتا ہے. جی شیر میں شجاعت زیادہ ہے یا انسان میں؟ تو اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ اتنی بہت بڑی فضیلت ہے جو میں نے آپ کو مخلوقات پر دی ہے, صحیح. تو وہ اردو کا ضرب المثل ہے کہ جس کا کائے اسی کا گن گائے. تو آپ کو فضیلت میری جانب سے اور پھر مجھے آنکھیں دکھاتے رہتے ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس کا آپ کو مقام دے اور آپ مجھے بھی آنکھیں دکھاتے رہتے ہو, میرے ساتھ بھی ریزننگ کرتے رہتے ہو, میرے ساتھ بھی آپ کا انداز آرگومنٹیٹو ہوتا ہے, شرم نہیں آتی تمہیں؟ شیخ مرحوم کو غصہ ہے, شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے کہ بے شرم اور بے حیا آپ کو شرم نہیں آتی. یوم ندعو کل اناس بامامہم, فاروق صاحب قرآن پیاری باتیں کرتا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن ندعو کل اناس بامام, یہ وارننگ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وارننگ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن جب ہم پکاریں گے کل اناس, ہر ایک امت کو. اناس یہ قبیلے کو کہتے ہیں, قوم کو کہتے ہیں, امت کو کہتے ہیں. یوم ندعو کل اناس, جب ہم پکاریں گے کل اناس, ہر ایک امت کو, بے امام, ان کے نبی اور پیغمبر کے نام سے. تو اللہ کریم قیامت کے دن کہہ دے گا یا امت نور, فرشتہ آواز لگا دے گا جس طرح وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا تحصیل کے اندر, ہاں کوٹ کے باہر وہ ہوتا ہے پیادہ, وہ جو پیادہ وہ جو آواز لگا لیتا ہے صحیح. تو وہ خدا نہ کرے, ویسے میں اگزامپل دے رہا ہوں, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. تو وہ کہتا ہے یعنی وہاں تو ہوتا ہے کاغذ میں لکھا ہوتا ہے زیشان بنام وامک, یعنی زیشان از کلیمنٹ اینڈ ہی از ڈیفینڈنٹ, وامک از ڈیپینڈنٹ. تو وہ ایسا نہیں کہتا کہ زیشان بنام وامک, کیونکہ وہ تو سینکڑوں آوازیں لگاتا ہے, وہ کہتا ہے زیشان وامک, صحیح. تو وہاں پہ ایک فرشتہ وہ اللہ کا پیادہ بن کر اس طرح آواز نکالے گا, صحیح. اور کیا کہا؟ امت نوح, صحیح, نوح علیہ الصلوۃ والسلام آگے اور امت اس کے پیچھے. What we mean by umma, not those who followed نوح علیہ الصلوۃ والسلام, are those people to whom نوح علیہ الصلوۃ والسلام been sent. وہ سارے لوگ جس کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھجوائے گئے تھے وہ سارے آ جائیں گے. یوم ویسے ایک زبردست بہترین قسم کے کیا ہوگا, بہترین میلہ ہوگا, عالمی شو ہوگا. یوم ندعو کل اناس, اس دن ندعو جب ہم پکاریں گے کل اناس ہر ایک امت کو بے امام, ان کے امام کے نام سے. امام مین لیڈر, امام مین لیڈر. اور امت کا لیڈر کون ہوتا ہے؟ امت کا امام پیغمبر. امت کا امام کون ہوتا ہے؟ پیغمبر. یوم ندعو کل اناس بے امام, اور اسی دن جب ہم پکاریں گے کل اناس ہر ایک امت کو بے امام, ان کے امام اور پیغمبر کے نام سے. فمن اوتی کتاب بے یمینی, پس وہ جسے دیا جائے کتاب اس کا پرسنل ریکارڈ بے یمینی اس کے دائیں ہاتھ میں, فولائے کا تو یہی لوگ یقرؤون کتاب, وہ خوشی خوشی پڑھتے رہیں گے اپنے ریکارڈ کو. وہ خوشی خوشی پڑھتے رہیں گے اپنے ریکارڈ, کیونکہ وہ ریجائز کریں گے, وہ بھولے نہیں سمائیں گے. جب وہاں پاکستان میں وہ نقل کے احساس پر ریزلٹ نکل آتا ہے, کس کے احساس پر؟ وہاں تو ریزلٹ نکل آتا ہے, اسپیشلی کراچی میں. understand? کیونکہ کراچی اس کے لیے زمانے میں مشہور تھا, اب بھی مشہور ہے. آپ ادھر بیٹھے ہیں اس لیے تو آپ یہاں آ گئے ہیں. صحیح. ہاں. فمن اوتی کتاب بیمینی, تو وہ جو گزٹ آ جاتا ہے, وہ جو تو جو آدمی پاس ہوا ہوتا ہے وہ بار بار اس گزٹ کو دیکھتا ہے, ہنستا رہتا ہے. ہاں اچھا ہے بھائی, سیکنڈ ڈویژن آ چکا ہے, مجھے تو پاس ہونے کا یقین نہیں تھا 111 نمبر ڈویژن میں. صحیح. ہمارے ہاں یہ تھرڈ ڈویژن کو 111 کہتے ہیں, کیونکہ وہ فرسٹ کے لیے ایک ہوتا ہے, سیکنڈ کے لیے دو ایک ہوتے ہیں, وہ رومن لکھتے ہیں. صحیح ہے. اور تھرڈ کے لیے تین ہوتے ہیں, تو ہمارے ہاں اسے 111 کہتے ہیں کہ یہ پاس ہو گیا 111 ڈویژن میں. سفیر آپ کون سے ڈویژن میں پاس ہوئے؟ میرے خیال میں تو پاس ہی نہیں ہوئے تھے. اچھا نہیں تو آپ وہاں میٹرک وغیرہ وہاں کر چکے تھے؟ آپ نے میٹرک وہاں کی؟ اچھا. اور انٹر کہاں کیا؟ اچھا. انٹر کے بعد آپ آئے؟ اچھا. فمن اوتی, یہ ساروں نے نقل ماری لیکن آپ جرت مند آدمی ہیں تو آپ نے کہہ دیا, باقی خاموش ہیں, ورنہ مسئلہ سب کا ایک جیسا ہے. فمن اوتی کتاب بیمینی, پس وہ اوتیا جسے دے دیا جائے کتاب اس کا پرسنل ریکارڈ بیمینی ہی اس کے دائیں ہاتھ میں, فولائے کا یقرؤون کتابوں, تو وہ لوگ یقرؤون کتابوں, وہ پڑھتے رہیں گے کتابوں اپنا پرسنل ریکارڈ. آپ ذرا پیچھے جائیں آیت نمبر 13 and 14, اس آیت کا تعلق وہاں سے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اور ہر انسان أَلْزَمْنَاهُ لگا دیا ہے ہم نے اس کو, طائرہ اس کے عمل کا پروانہ. طائرہ پروانہ اس کے, یہ بالکل لیگل ٹرم اللہ کریم استعمال کرتا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, وہ عدالت سے جو آتا ہے نا سمن, تو اسے آج بھی پاکستان میں کیا کہتے ہیں؟ عدالت کا پروانہ آیا ہے. وکل انسان الزمناه طائره في عنقه, اس کے گردن میں, ونخرج له, یہ محاورہ ہے. یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے کہ بھائی جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے گردن میں لٹک رہے ہیں, تو گردن میں کوئی چیز آپ کو لٹکتی نظر نہیں آتی, بٹ دیٹ از محاورہ. صحیح. دیٹ از اے پروورب وچ از کامنلی یوزڈ اینڈ فریکوینٹلی یوزڈ. وکل انسان الزمنا, کیونکہ قرآن کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو انہی کے مزاج اور اپروچ کے مطابق سمجھایا جائے. وکل انسان الزمنا طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه, اور نکال لیں گے ان کے لیے قیامت کے دن کتابن فائل, کتابن ٹرانسکرپٹ, کیا کہتے ہیں اسے, ٹرانسکرپٹ. ونخرج له يوم القيامه, ایک ہوتا ہے سرٹیفکیٹ اور ایک ہوتا ہے ٹرانسکرپٹ. صحیح. آدمی جب فیل ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے نمبر چیک کرنا چاہتا ہوں. صحیح. تو ٹرانسکرپٹ نکال دیتا ہے. ٹرانسکرپٹ جب نکال دیتا ہے تو انگریزی انگلش میں اس کو ملا ہوتا ہے 13 نمبر آؤٹ آف 150. صحیح ہے نا. اور میں اس میں اس کو ملے ہوئے تھے 17 نمبر 17. یہ ہے آپ کا ٹرانسکرپٹ. سفیر یہ میں اپنی باتیں نہیں کرتا الحمدللہ, میں عمر میں کبھی ایک بار فیل نہیں ہوں. ہاں آپ کی بات کر رہا ہوں. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا, اور نکال لیں گے اس کے لیے یوم القیامه قیامت کے دن کتابا لکھے ہوئے ٹرانسکرپٹ, یلقاه جو فیس کرے گا اسے منشورا اوپنلی. منشورا وہ کتاب کھلی ہوئی ہوگی اوپنلی. اقرا کتابک, یہ حکم ہے کہ پڑھو اپنے عمل نامے کو, کفا بنفسک الیوم, کافی ہے آپ خود آج کے دن, علی کا اپنے لیے حسیباً. سی پی اے یو آر ان نو نیڈ آف بردر فاروق صاحب کہ وہ آپ کے لیے کوئی ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرے. صحیح, آج کے دن آپ خود سی پی اے ہیں اپنے کریڈٹ اور ڈیبٹ کو. سپردم بتو ما یہ خیش رات دانی حساب کم و بیش رہا, خود حساب کتاب کریں. صحیح, اب ہمارے ہاں اسکول میں ایک لڑکا تھا نویں جماعت میں, یہ امتحان ہوتا تھا, ہم اسے کہتے ہیں ڈیٹینشن. ڈیٹینشن مین کہ ہی کین ناٹ گو ٹو یونیورسٹی ایگزامینیشن ٹو بورڈ ایگزامینیشن. صحیح, کین ناٹ اپیئر دیئر, تو اس کے لیے ایک ہوم ایگزامینیشن ہوتا تھا. صحیح, تو ایک طالب علم اس کو انگلش میں مل گئے تھے جو میں نے بات کی 13 نمبر آؤٹ آف 150. تو اس نے بڑا ہنگامہ کیا. کیا کیا اس نے؟ بڑا ہنگامہ کیا, میرے ساتھ زیارتی ہو گئی ہے, وہ فلاں فلاں, تو ہمارے استاد صاحب ابھی زندہ ہیں, وہ بڑے نیک آدمی تھے, تو وہ جا کے دفتر سے اس نے اس کا پرچہ نکال لیا. صحیح, اور لایا اور اس کے ڈیسک پر اس کے سامنے رکھ دیا کہ آپ خود ہی انصاف کر دیں, آپ خود نمبر لگا دیں جتنے لگاتے ہیں. صحیح, کہ یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, اگر آپ کو اس میں کچھ ٹھیک ہے ایک صفر اس کے ساتھ اور بھی لگا 130 نمبر آپ کو مل گئے, لیکن کسی کو دکھائیں بھی تو. صحیح, تو اللہ کریم بھی اس طرح ہر ایک کا جو ہے نا آنسر پیپر اس کے سامنے رکھ دے کہ آپ خود حساب کتاب کریں. صحیح, دس از یور کریڈٹ اینڈ دیٹس یور ڈیبٹ. یہ ہے رائٹ پیج پر کریڈٹ اور یہ ہے ڈیبٹ اور یہ ہے میزان. یہ کہتے ہیں بیلنس. کیا بیلنس ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ بیلنس میں نیچے ڈیبٹ آتا ہے کہ کریڈٹ آتا ہے. تو اگر بیلنس میں نیچے کریڈٹ آتا ہے دین یو آر اوکے, لیکن اگر ڈیبٹ آتا ہے تو یا سبحان اللہ, کہ کمائے ہیں آپ نے 10 اور لگائے ہیں 15, کمائے ہیں 10 اور لگائے ہیں 15, ہاں تو ڈیفالٹر. وٹ ول بی دی الٹیمیٹ ریزلٹ؟ وٹ ول بی دی ریزلٹ؟ ڈیفالٹر. آدمی اگر 10 روپے کمائے اور 15 لگائے, روزانہ 10 کمائے اور 15 لگائے, تو وٹ ول بی دا ریزلٹ ان دا اینڈ آف دی ایئر؟ بینکرپسی. پاکستان میں کہتے ہیں ڈیفالٹ, یا وہاں کہتے ہیں انسالمنٹ, یا کہتے ہیں بینکرپٹ. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, تو واپس اپنے سبق پہ. فمن اوتی کتاب بیمینی, پسو جسے دیا جائے اس کا عمل نامہ, اس کا پرسنل ریکارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں, فاولائک یقرؤون کتابوں, تو وہ لوگ یقرؤون وہ پڑھتے جائیں گے کتابوں اپنے عمل نامے, ولا یظلمون ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی فتیلا. وہی لفظ نقیر کتنی رینڈ فتیلا. فولا یظلمون فتیلا, اور انہیں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی, وہ باریک پردے جیسا. جو باریک پردہ ہے کھجور اور اس کی ہڈی کے درمیان, اس کی وہ جو سیڈ ہے سیڈ کے درمیان, یعنی مین تھوڑی سی اے لٹل بٹ زیادتی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. لا یظلمون فتیلا مین فتیل مین اے لٹل بٹ. اور یہ فتیل اور نقیر اور قطمیر اللہ کریم اس لیے کہتا رہتا ہے کہ عرب جو اپنے باتوں میں مثالیں دیتے ہیں تین چیزوں کو دیتے ہیں. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, اور وہ وَمَنْ اور وہ شخص, كَانَ جو ہے فِي هَذِهِ اس دنیا میں, أَعْمَى نابینا اندھا حق کو نہیں دیکھ رہا. وَمَنْ كَانَ اور وہ جو ہے فِي هَذِهِ اس دنیا میں, أَعْمَى حق دیکھنے سے نابینا, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, تو آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا.